Και είμαι στην ευχάριστη θέση του τη φορά να υποστηρίξω ότι κλείνουμε την αξιολόγηση άρων-άρων και ότι τα παραδίδουμε όλα. Μπράβο! Ας πούμε σε αντίθεση με τις άλλες φορές που δεν τις κλείσαμε τις αξιολογήσεις, εντάξει όχι άρων-άρων, αλλά τα παραδώσαμε όλα. Ο Αλέξης Τσίπρας κάπως έτσι το είπε, δεν το είπε έτσι ακριβώς, ήθελε να πει, μίλησε προχθές και καμαρώνει που κλείνουμε την αξιολόγηση, αυτός που έλεγε ότι όλες αυτές οι αξιολογήσεις είναι για το κακό του ελληνικού λαού, της κοινωνίας, της οικονομίας, και εγώ δεν θα κάνω τα ίδια γιατί δεν έχει νόημα να κάνω τα ίδια, αλλιώς ψηφίστε Σαμαρά, Βενιζέλο. Μιλάμε για τον ίδιο άνθρωπο. Εμείς θυμόμαστε ότι είναι ο ίδιος άνθρωπος. Προφανώς ο ίδιος ξεχνάει ότι είναι ο ίδιος ο άνθρωπος ή θέλει να ξεχνάει ότι είναι ο ίδιος ο άνθρωπος. Ενώ λοιπόν λέει αυτά ο Τσίπρας, έχουμε και τον άλλον που τον κοιτάνε τα πεντάχρονα, όχι μόνο και λίγο μεγαλύτερα, αλλά κυρίως τα πεντάχρονα στα μάτια και τον ρωτάνε. Όμως σας υπόσχομαι ότι θα βρω τη δύναμη να κάνω τα ποσοστά της Ένωσης Κεντρών πολύ μεγαλύτερα. Και αυτό θα το κάνω για τα παιδιά που είναι 5, 10, 15 χρονών, που εναγώνια με κοιτάζουν στα μάτια, που εναγώνια με κοιτάζουν στα μάτια και μου λένε «Πού πάει η Ελλάδα κύριε Πρόεδρε?» Μαμού! Που εναγώνια με κοιτάζουν στα μάτια και μου λένε άστε στο διάλο όλοι μαζί. Τα πεντάχρονα λοιπόν και τα δεκαπεντάχρονα κοιτάνε τον Βασίλη Λεβέντη στα μάτια και τον ρωτάνε πού πάει η Ελλάδα κύριε Πρόεδρε, τα είπε σε μια ομιλία που είχε εκεί σε ένα ξενοδοχείο. Όλοι γνωρίζουμε η αγωνία ενός πεντάχρονου και δεκάχρονου και κυρίως δεκαπεντάχρονου, πέρα από το νέο iPhone που θα βγει ή το νέο Samsung, δεν ξέρω εγώ τι άλλο θα βγει, είναι ακριβώς αυτή. Πού πάει η Ελλάδα και την εκφράζει μόνο στον κύριο Λεβέντη Βασίλη που τον κοιτάει πάντα ευθεία στα μάτια. Κάπως έτσι το αντιλαμβάνεται. Αν υπάρχει στο ακροατήριο κανένα πεντάχρονο, δεκάχρονο ή δεκαπεντάχρονο που έχει αυτή την αγωνία για την Ελλάδα και την εκφράζει κοιτώντας στα μάτια τον Βασίλη Λεβέντη, 2.11.208.200, τον περιμένει ο Αποστόλης. Δεν θα κοιταχτούν στα μάτια, θα κάνουν όλα τα άλλα εκτός από το να κοιταχτούν στα μάτια και κυρίως να καταγράψουν την αγωνία των πεντάχρονων, δεκάχρονων και δεκαπεντάχρονων. Σε αυτή την ομιλία ο Βασίλης Λεβέντης επίσης έκλαψε. Αυτή τη φορά η Ένωση Κεντρών έχει σκοπό να προσεγγίσει το 8 με 10%. Θα κάνω τις εταιρείες δημοσκοπήσεων να κάψουν τα πτυχία τους. Την άλλη όμως φορά, την επόμενη φορά που δεν θα αργήσει πολύ, δεν θα ψάχνω το 8 ή το 10, δεν θα μου αρκεί. Γιατί θα είναι οι ευθύνες απέναντι στο λαό πολύ μεγαλύτερες. Εκεί θα διεκδικήσουμε πολύ περισσότερα πράγματα. Και θέλω ο Θεός και ο λαός να μας το επιτρέψει. Je suis dans le noir. J'ai du mal à croire. Μαμού. Au cri de l'ennui. Et je te crie oh. Δίνω λοιπόν μια προσωπική υπόσχεση στον εαυτό μου πρώτα. Ποια είναι λοιπόν η προσωπική υπόσχεση που δίνει πρώτα στον εαυτό του και μετά σε όλους εμάς? Δίνω λοιπόν μια προσωπική υπόσχεση στον εαυτό μου πρώτα. Ότι θα μετρήσουμε τι έχει κοπεί από τον κάθε Έλληνα και την κάθε Ελληνίδα. Είτε σε μισθό είτε σε σύνταξη. Και με το πρώτο που η χώρα θα μπορέσει θα επιστρέψουμε τα χρήματα. Θα μετρήσουμε τι έχει κοπεί από τον κάθε Έλληνα και την κάθε Ελληνίδα. 1.101.110. Και με το πρώτο που η χώρα θα μπορέσει θα επιστρέψουμε τα χρήματα. Ακούσατε εδώ τη διαβεβαίωση του Βασιλείου Λεβέντη ότι με το πρώτο που η χώρα θα ανακάμψει, ποτέ δηλαδή, θα επιστρέψουν τα χρήματα. Θα είναι ανήμερα του γνωστού Αγίου, ακριβώς ανήμερα θα πάρετε τα χρήματα. Αυτά που καταρχήν πρέπει να γίνει καταγραφή και βάλαμε και λίγο το χώρο να βοηθήσει στην καταγραφή, γιατί κάπου τόσα έχουν κόψει ευρώ, 1.900.000 τόσα, από τον καθένα. Ο Βασίλης Λεβέντης δεν ξέρω αν θα προλάβει να το κάνει. Αυτός που σίγουρα θα προλάβει να το κάνει και τον πιστεύουμε και περισσότερο και θα είναι πάλι του Αγίου ανήμερα, θα κάνει αυτό που είπε ο Βασίλης Λεβέντης, είναι ο κύριος που ακολουθεί. Ένα από αυτά τα προβλήματα, μία από αυτές τις δυσκολίες, και είναι βεβαίως η υψηλή φορολόγηση. Πρόκειται για μια πολύ δύσκολη πολιτική απόφαση κάτω από το πιεστικό βάρος των εκτάκτων συνθήκων που βρέθηκε η χώρα και την ασφιχτική πίεση των δανειστών μας, ώστε να φύγουμε και μάλιστα πολύ γρήγορα από την μακρά περίοδο των ελλειμμάτων που μας οδήγησαν στην κρίση. Πεποίθησή μας όμως ήταν και όταν παίρναμε αυτή την πολιτική απόφαση και τώρα ότι αυτές οι συνθήκες δεν μπορεί να είναι μόνιμες αλλά έκτακτες και ότι η έξοδος από την κρίση θα επιτρέψει και πάλι την κανονικοποίηση, δηλαδή την μείωση των συντελεστών φορολόγησης. Αυτό προβλέπεται ήδη από όσα έχουμε συμφωνήσει και ψηφίσει στη Βουλή, όπως το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα, να συμβεί σύντομα, άμεσα. Έτσι λοιπόν, μόνο καλά έχουμε να περιμένουμε. Είτε βγει ο Βασίλης Λεβέντης στο τιμόνι της εξουσίας, δεν το αποκλείουμε. Κοιτάξτε ποιους έχουμε βγάλει μέχρι τώρα, γιατί όχι και το Βασίλη Λεβέντη. Είτε παραμείνει ο Αλέξης Τσίπρας, δεν το αποκλείουμε. Κοιτάξτε ποιους έχουμε βγάλει μέχρι τώρα στο τιμόνι της χώρας, γιατί όχι και ο Αλέξης Τσίπρας μια δεύτερη, τρίτη ευκαιρία για να ολοκληρώσει το πετυχημένο έργο. Είτε βγει ο ένας, είτε βγει ο άλλος και με την προϋπόθεση ότι θα ανακάμψει η οικονομία, με το πρώτο που θα ανακάμψει, αυτό είναι το μόνο σίγουρο, το λένε όλοι ότι ανακάμπτει η οικονομία, θα σας επιστραφούν όλα όπως τα δώσατε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που τα δώσατε. Οπότε καθίστε, μετρήστε ο καθένας πόσα έχετε χάσει όλα αυτά τα χρόνια για να ανοίξετε πορτοφόλια και λογαριασμούς να κατατεθούν τα χρήματα που σας έχουν αφαιρεθεί με τους γνωστούς τρόπους και για το καλό πάντα της χώρας. Να κρατήσουμε όμως τα καλά, γιατί αυτά θα αργήσουν, ενώ υπάρχουν και καλά που ήδη γίνονται, συμβαίνουν τώρα, όπως λέμε. Ο Αλέξης Τσίπρας μας μιλάει για τους οικονομικούς δείκτες που πάνε πάρα πολύ καλά. Τώρα που βγαίνει η οικονομία από την κρίση και βρίσκεται ξανά σε θετικούς δυνμούς ανάπτυξης, έχουμε πολύ αισιόδοξους οικονομικούς δείχτες. 350.000 νοικοκυριά χρωστάνε στις τράπεζες. 4.300.000 φορολογούμενοι χρωστάνε στο δημόσιο. Έχουμε πολύ αισιόδοξους οικονομικούς δείχτες. 1.900 κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών την ημέρα. 1.400 ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί το μήνα. Είναι δίκαιο και γίνεται πράξη. ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε οικονομικούς δείκτες πραγματικά, αυτούς τους τέσσερις που ακούσαμε, που πάνε πάρα πολύ καλά. Καλπάζουν, είναι αποτέλεσμα των οικονομικών και κοινωνικών βασικά πολιτικών που εφαρμόζονται τα τελευταία 7-8 χρόνια και τις συνεχίζουν όλοι με μοναδική συνέπεια. Και έτσι φτάνουμε στο σημείο που οι κόποι, οι θυσίες, πόσες φορές το έχετε ακούσει, πιάνουν τόπο και η Ελλάδα τι κάνει, γυρίζει σελίδα. Είναι οι αγαπημένες φράσεις όλων των πρωθυπουργών, τις επανέλαβε χθες και ο Αλέξης Τσίπρας. Η στρατηγική μας απέδωσε. Μπράβο! Το κυριότερο είναι ότι οι κόποι του ελληνικού λαού πιάνουν τόπο. Σε ευχαριστώ, Παναγία. Και μάλιστα με τα διατηρήσιμα χαρακτηριστικά που εγγυώνται ότι η χώρα γυρίζει οριστικά σελίδα χωρίς πισωγυρίσματα. Το κυριότερο είναι ότι οι κόποι του ελληνικού λαού πιάνουν τόπο. Οι κόποι και οι θυσίες του ελληνικού λαού πιάνουν τόπο. Να πιάσουν τόπο οι θυσίες του ελληνικού λαού. Αλλά τώρα η Ελλάδα γυρίζει σελίδα. Θα γυρίσουμε τη σελίδα στην Ελλάδα. Η χώρα γυρίζει οριστικά σελίδα χωρίς πισωγυρίσματα. Πόσες φορές έχουμε γυρίσει αυτή τη ρημάδα τη σελίδα και πάντα στα ίδια βρισκόμαστε. Ούτε έχουμε αποφασίσει όχι μόνο οριστικά να γυρίσουμε τη σελίδα, να κλείσουμε και το βιβλίο, να το πετάξουμε το συγκεκριμένο βιβλίο, γιατί για πέταμα είναι, αν και δεν πετιώνται τα βιβλία. Αλλά το συγκεκριμένο αυτό που προσπαθούν να γράψουν όλοι αυτοί, να το πετάξουμε κανονικά και να γράψουμε το δικό μας, το κανονικό όπως πρέπει. Οι κοινωνίες σοβαρές γράφουν ήδη στην ιστορία τους, τις σελίδες τους. Αυτές αποφασίζουν πότε θα γυρίσουν, πότε θα τις γράψουν, πώς θα τις γράψουν, τι θα λένε, πότε θα κλείσουν τα βιβλία, πού θα τα τοποθετήσουν. Ακόμα είμαστε στο σημείο που ο Τσίπρας, ο Παπανδρέου και ο Σαμαράς γράφουν σελίδες και βλέπουν, μετρούν και τους κόπους τους δικούς μας και μας λένε αν πιάνουν τόπο οι θυσίες ή οι θείες, όπως πολύ καλά είχε πει ο Γιώργος Παπανδρέου. Ο μοναδικός Γιώργος Παπανδρέου που πάντα μας λείπει. Ενώ ακούμε τον Τζόνι Χαλιντέι, πέθανε χτες βράδυ σε ηλικία 74 ετών. Ο Έλβης της Γαλλίας, Γάλλος που όλα αυτά τα χρόνια της ζωής του το γαλλικό ροκ το εκτόξευσε. Ακούμε έτσι ως φοροτιμής, μνήμη, και επειδή είναι και ένα ωραίο τραγούδι, ταιριάζει με όλα αυτά που συμβαίνουν. Ενώ στο κέντρο της Αθήνας λίγο πριν είχαμε και επεισόδια, γιατί είναι συγκεντρώσεις για τον Αλέξη Γρηγορόπουλο. Τι επεισόδια, έβλεπα και ένα παλικάρι, γιατί είναι ωραίες στημένες οι κάμερες φέτος πάνω από, από το Πανεπιστήμιο. Ήταν ένας και πάρει ένα ξύλο, μόνος του ήταν, και πάει κάτω από ένα φανάρι, ήταν αναμένο το πράσινο, και προσπαθούσε να σπάσει το πράσινο φως εκεί στο φανάρι. Το χτύπαγε, αλλά νοχελικά, βαριεστημένα, χωρίς κάτι, μόνος του εντωμεταξύ, δεν υπήρχαν άλλοι γύρω του. Του δίνει μία, κάποια στιγμή το ψιλοσπάει, φεύγει μετά με το ίδιο βαριεστημένο ύφος. Αυτό το παλικάρι, πραγματικά ήθελα να ήξερα τι σκεφτόταν εκείνη την ώρα στο μυαλό του όταν έκανε αυτή την κίνηση. Γιατί δεν την έκανε και με πάθος. Να πούμε ότι σπάω το φανάρι και έτσι σηματοδοτώ κάτι στη σημερινή μου μέρα. Στο κεφάλαιο κάνω επανάσταση σπάζοντας το φανάρι στην οδό Πανεπιστημίου. Τίποτα. Δεν υπήρχε μάλλον τίποτα. Το έκανε τόσο άχαρα και τόσο βαριεστημένα. Οι πορείες συνεχίζονται, η μνήμη παραμένει, όχι μόνο του Γρηγορόπουλου, παραμένει και η μνήμη του Κορκονέα, γιατί αυτό πρέπει να θυμόμαστε όλοι, ο ένστολος, ο αστυνόμος που σηκώνει το όπλο στο ψαχνό και πυροβολεί, δολοφονεί το 15χρονο, γιατί νόμισε, θεώρησε, σκέφτηκε, και σε εκείνο το μυαλό είναι ένα θέμα τι γίνονταν εκείνη την ώρα, ότι τον απειλούσε. Αυτό πρέπει να κρατήσουμε περισσότερο, νομίζω. Η σημερινή μέρα, κάτω από τον κουρνιαχτό και τις σκόνες και τους καπνούς των και καλά επαναστατών ή πυρκαγιών στους κάδους, να έχει αυτό το μήνυμα και να μην το χάσουμε ποτέ. Αυτά έχουμε, αλλά εκτός από αυτά, η ώρα εδώ είναι 1:20, λένε τα δικά μας τα ρολόγια, αλλά υπάρχουν και άλλες ώρες. Και είμαι στην ευχάριστη θέση τούτη τη φορά να υποστηρίξω. Και νομίζω ότι πλέον το αισθάνεστε όλοι, δεν έχει ίχνος υπερβολής αυτό που θα πω, ότι η ώρα της ελληνικής οικονομίας επιτέλους έφτασε. Με χιονό, νερό και κρύο πέρασα από μια πλατεία και μου φωνάζει ένας μικρός. Η ώρα της ελληνικής οικονομίας επιτέλους έφτασε. Εγώ δεν έχω τύχη, πικραμένο μου αγόρι. Δώσ' μου όμως δυο λαχεία κι άντε στα τσακίδια πριν κρυώσεις στη βροχή στο ξεροβόρι. Και είμαι στην ευχάριστη θέση του τη φορά. Άραγε πια αμαρτία να πληρώνει ο μικρός. Το λέγα και περπατούσα μες στο κρύο βιαστικό. Η ώρα της ελληνικής οικονομίας έφτασε, πάρτε λαχεία, γιατί δεν βλέπω αλλιώς να μπορεί η ώρα η συγκεκριμένη να δέσει με τις ανάγκες και να ικανοποιήσει ανάγκες των συμπολιτών ή όλων μας. Αυτό το τραγούδι είναι πάρα πολύ ωραίο. Έχει τίτλο «Πάρε κύριε Λαχεία». Ακούσαμε εδώ το καημένο το αγόρι. Το συνάντησε ο περαστικός μέσα στο χιονόνερο και στο κρύο να προσπαθεί να του πουλήσει λαχεία. Ο τραγουδιστής εδώ διαβάτης προσπέρασε, αλλά του είχε μείνει στο μυαλό τι είναι αυτό το αγόρι. Και όταν ξαναπέρασε την άλλη φορά, το αγόρι είναι ο Αλέξης ο Τσίπρας. Εμείς εδώ το ξέρουμε, το ακούσαμε. Όταν ξαναπέρασε την άλλη φορά, έψαξε να βρει το αγόρι και να ακούσουμε τη συνέχεια. Ξαναπέρασα μια μέρα, μα το αγόρι δεν το είδα. Είμαι. Γιατί αρρώστησε βαριά. Ματιασμένο μου το έχουνε. Τι πράγμα? Ματιασμένο λέω μου το έχουνε. Καφέ, τι αυτά που λέτε τώρα? Τι ματιασμένο και ιδίες? Το παιδάκι είναι άρρωστο. Από την κακοκαιρία το φτωχό το σπιτικό του, το μέγαρο Μαξίμου, το μαθάκι αμέσως πήγα. Κι όση φορά μου την αδώ, μου φωνάζει μια γυναίκα. Πού πας, Μαρή Μου φωνάζει μια γυναίκα. Ει, πειρατή! Μου φωνάζει μια γυναίκα. Πέφτουμε, πέφτουμε! Μου φωνάζει μια γυναίκα. Το παιδί σου ξεπληρώνει τη δική σου αμαρτία. Αυτή είναι στίχη με νόημα. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια. Όπως κάθε μέρα, 211-200-8200, το γνωστό τηλέφωνο. Σας περιμένει πολύ μεγάλη χαρά να πείτε όλα αυτά που θέλετε. SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντας real, αφήνουμε κενό, το μήνυμά μας και όλο αυτό στο 19650 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση που είναι studio@papakirialfm.gr. Ο Γιώργος Τζιβελεκής ρυθμίζει τον ήχο. Και να ξέρετε ότι μέχρι τώρα ήταν όλα ειρηνικά, όλα ήρεμα, αλλά η απόφαση ελήφθη, αρχίζει η επίθεση. Ούτω νου σας βάζει τι έχει να γίνει στη Βουλή. 2 χρόνια έκατσα ήρεμος και κατόπτευσα το τοπίο και το τοπίο είναι σάπιο και βρωμερό. Τώρα όμως αποφάσισα κατά μέτωπο επίθεση. Τώρα όμως αποφάσισα κατά μέτωπο επίθεση. Σήμανε αδέρφια η μεγάλη ώρα του γένους. Σε Θεό και σε πατρίδα σας ξορκίζω. Ή να νικήσουμε ή να πεθάνουμε κάτω από τη σημαία του Χριστού. Και είμαι στην ευχάριστη θέση τούτη τη φορά να υποστηρίξω ότι κλείνουμε την αξιολόγηση άρων-άρων και ότι τα παραδίδουμε όλα. Μπράβο! Εγώ είμαι ένα ταπεινό παιδί από τον Πειραιά. Όχι και παιδί, αυτός είναι στην ηλικία μου. Εκεί παιδί είναι. Και αυτό που έχω ήδη κάνει είναι μεγάλο. Πάρα πολύ μεγάλο το παιδί από τον Πειραιά. Ένα από τα 4 που μέτραγε η Μελίνα Μερκούρη. Ο ένας είναι ο Βασίλης Λεβέντης. Τον ακούσατε. Ψάχνουμε τους άλλους 3. Αν τους ξέρετε, πάρτε να πείτε. Μην μας λέτε εδώ χρόνια πολλά για τον Πογιόπουλο. Πάρτε το από βράδυ, 6 με 8. Επειδή τον λένε Νίκο, καταρχήν δεν γιορτάζει. Είναι κομμουνιστής. Αυτοί δεν γιορτάζουν. Μισούν την ανθρωπότητα, μισούν τις θρησκείες, μισούν τους Αγίους. Δεν αναγνωρίζουν θαύματα. Δεν αναγνωρίζουν θαύματα. Αυτό και μόνο. Λέει πάρα πολλά. Οπότε πάρτε τον το βράδυ 6 ώρα που έχει εδώ κάθε μέρα, εκτός από Παρασκευή, εκπομπή στο Real FM, να πείτε τα χρόνια του πολλά, να τα έχει. Ένα είναι αυτό. Ένα δεύτερο, επειδή έχουμε τις διαδηλώσεις, συγκεντρώσεις, έρχεται και ο Ερντογάν, ανακοίνωσαν χτες οι συμβολιογράφοι και μετά από πίεση του Υπουργού ότι δεν θα γίνουν σήμερα οι πληστηριασμοί, άρα γλιτώνουν κάποια σπίτια έστω και για μια βδομάδα και το είδα χθες στο Twitter, δεν θυμάμαι ποιος το έγραφε, αλλά ήταν πολύ ωραίο ότι φτάσαμε λοιπόν στη μέρα που δεν φτάνουν τα μάτια για να φάνε ξύλο όλοι και έπρεπε να γίνει μια επιλογή. Ποιοι θα φάνε ξύλο και διάλεξαν τη συγκεντρώση Γρηγορόπουλου και βεβαίως προστασία του Ερντογάν. Ένα άλλο ωραίο που είδα πίεση στο Twitter, αλλά είναι από γνωστό σε σημασμένο, το Χριστόφορο Ζαραλίκο, έγραψε πριν λίγο ότι πάλι ο Σαμαράς κλείνει το σταθμό του μετρό στο Σύνταγμα και γενικώς του σταθμούς του μετρό. Και θυμάμαι την αγανάκτηση των Σιριζέων τότε που οι Σαμαροβενιζέλοι έκλειναν τους σταθμούς για να γίνουν διαδηλώσεις. Έβριζαν, δεν ήταν σωστό και θα ψήφιζαν όλοι και περίμεναν να έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ για να μην κάνει αυτά που έκανε ο Σαμαράς ακόμη και σε αυτά τα δευτερεύοντα θέματα. Τόσο σημαντικά όμως σε επίπεδο συμβολισμών όπως είναι το κλείσιμο των σταθμών. Μετά από όλα αυτά, να κλάψουμε όλοι μαζί στη λέξη, στο άκουσμα της λέξης Θεσσαλονίκη. Η λαϊκή ομοσοργή διαφαίνεται. Όπου γυρίζω μαγρεβενά, μαλάρισα, Θεσσαλονίκη. Σκύβουν και μου λένε, πότε θα φύγει η χολέρα κύριε Πρόεδρε. Όπου γυρίζω μαγρεβενά. Είναι όπου γυρίζω μαγρεβενά. 4 λέξεις, το είπε σε μία και ήταν πάρα πολύ ωραίο. Χτες καθαρίσανε. 6 με 8, λάθος. Ναι, 6 με 7 είναι ο Μπογιόπουλος. 7 με 8 είναι ο Παπαναγιώτου. Οπότε, αν έκανα λάθος την ώρα, έχουμε τόσες πολλές ασχολίες. Θα μας συγχωρέσουν οι ακροατές. Ας μπουν στις 6 και ας βγουν ό,τι ώρα θέλουν. Δεν έχει να κάνει έξοδος. Η είσοδος μετράει σε αυτά τα θέματα.